Dalar seni delik delik delerim, delerim. Hal buralar toprağını elerim, aman aman elerim, aman aman dumanlı dağlar. Hal buralar toprağını elerim, aman aman elerim, aman aman dumanlı dağlar. Sen bir kara koyun, ben de bir kuzu, bir kuzu. Sen döndükçe ardın sıra melerim, aman aman melerim, aman aman dumanlı dağlar. Sen döndükçe ardın sıra melerim, aman aman melerim, aman aman dumanlı dağlar. Dağlar senin ne karanlık ardın var, ardın var. Lale sündün boynun bükmüş, derdin var, aman aman derdin var, aman aman dumanlı dağlar. Lale sündün boynun bükmüş, derdin var, aman aman derdin var, aman aman dumanlı dağlar. Helalemin vatanı var, yurdu var, yurdu var. Benim yurtsuz kalışıma ne diyeyim, aman aman ne diyeyim, aman aman dumanlı dağlar. Gurbet elde kalışıma ne diyeyim,